vrem să arătăm special, iar bonprix.ro are soluția. Faci cumpărături la modă fără a ieși din casă. Ai livrarea gratuită la toate comenzile de peste 99 de lei. Bonprix, it's me! Grija pentru sănătatea celor dragi este o misiune de suflet pentru fiecare dintre noi. Cineva drag ție duce o viață sedentară, se poate confrunta cu un inamic nevăzut, dar periculos, creșterea trigliceridelor. Intră pe misiunea 150.ro și află care sunt riscurile unui nivel crescut al trigliceridelor, dar și ce aliați de nădejde ai în misiunea pentru controlul sănătății celor dragi. Fii alături de ei! Susține îndemersul de a se adresa medicului pentru testarea și monitorizarea trigliceridelor și tu poți salva o viață. Mylan. Sănătate mai bună pentru o lume mai bună. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianuși ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la jurnalul de prânz. Ministrul Economiei vrea să înflorească mineritul în România și chiar să redeschidă câteva mine. Avem cea mai mare resursă de aur, dar neexploatată în momentul ăsta. Dacă noi din 460 de mine, toate le avem la închidere. Păi le-am închis noi. Le-am redeschis, încercăm acum să schimb o lege a mineritului. Se anunță protest la Alros Latina. Patronatul le-a oferit angajaților o creștere salarială de doar 7 lei pe zi. Cu 7 lei pe zi, oamenii mei nu pot să trăiască. Vorba de jumătate de pâine, este vorba de 2 cartofi, 2 fire de ceapă. Oamenii mi-au spus că e bătaie de joc. Suntem fruntași în Europa la consumul de medicamente fără rețetă. Ne luăm după ce auzim la televizor, ne luăm după prieteni, dublăm rețetele pentru că nu există o educație medicală solidă. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Vremea va fi în general frumoasă, în orări și ploi slabe sunt posibile doar în nord-vestul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 grade pe litoral și 20 de grade în câmpia de vest. Și în București vremea va fi frumoasă, cerul variabil, iar vântul slab, maxima 15 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Ministrul Economiei dorește înflorirea mineritului în România și anunță chiar redeschiderea unor mine. Ieri seară la TVR, Nicolae Bădălău a susținut că în această vară va avea primele contracte pentru a începe redeschiderea mineritului în România, iar primele proiecte vizează Remin, Baia Mare, Moldomin și Băița. Să dau drumul la minerit, ăsta e proiectul meu. Când pornește mineritul, domnule, în țara asta? Hai, eu vă spun că până în august am primele contracte. Mai avem Remin, și Baia să Mare, așa. Dau vreo 2 săptămâni, au încercat unii să vândă sediul central, care e în Baia Mare, o frumusețe. I-am oprit și nu văd nimic. Cu Prumin îl unesc cu Moldovin și va deveni a doua din Europa ca metalurgie. Și mai am Băița și restul care sunt mai mici. Ministrul Economiei a mai spus că până acum nu s-a dorit ca zăcămintele de aur să fie exploatate prin parteneriat public-privat. Avem cel mai mare resursă de aur, dar neexploatată în momentul ăsta. Sunt peste 50 de firme care fac străine, care fac prospecțiuni după grafit și după alte materiale care se folosesc. Dar noi nu putem să facem prospecțiuni. Nu, pentru că am avut programul geologic la zero. Dacă noi din 460 de mine, toate le avem la închidere. Păi le-am închis noi. Le-am redeschis, încercăm acum să schimb o lege a mineritului, se rede toate închise. Avem aur foarte mult. Și ce facem cu el? Îl vindem, ia Banca Națională, ne facem minele, exploatăm? Cum îl exploatăm? Dincolo de aceste declarații politice ce pot părea incredibile, în ce situație se află acum minele pe care vrea să le redeschidă, iată, ministrul Economiei? Corespondenții Europa FM transmit că multe nu mai funcționează de ani de zile, iar unele au fost vândute la fier vechi. Odată cu sistarea subvenției de stat, compania Remin a devenit un cadavru industrial jefuit și vândut la bucată de cercurile de interese naționale și locale. Cu datorii imense la bugetul central și cel local, fosta unitate reprezentativă a județului este la mâna lichidatorilor, care încă mai încasează venituri substanțiale din valorificarea pasivelor companiei. Situația fostelor exploatări miniere este jalnică, galeriile sunt inundate, toate clădirile în paragină, iar inventarul este bun de aruncat la fier vechi. Maramureșenii se întreabă cu ce resurse umane se va relua lucrul în condițiile în care în ultimii 20 de ani minerii au îmbătrânit, s-au reorientat sau au plecat din țară. Mica Jvab, Europa FM. Studiu scris de istorici funedoreni care citează mai mulți specialiști în minerit aurifer se arată că zăcământul nu și-a spus încă ultimul cuvânt. Specialiștii consideră oportună o verificare în adâncime sub nivelul lucrărilor vechi a zăcământului. În zona Băița din județul Hunedoara, exploatarea aurului s-a făcut câteva secole la rând, dar cu perioade în care lucrările s-au sistat. La fel fel s-a întâmplat și la începutul anilor 90, când din lipsa de fonduri în politica generală de închidere a minelor considerate nerentabile, lucrările s-au oprit. Din Hunedoara, Mona Lizehin, Europa FM. La finalul anului 2017, Cuprumina Brud avea 556 de angajați. Zăcământul este situat administrativ pe teritoriul comunei Lupșa, județul Alba. Partea utilă a zăcământului este constituită din minerale de cupru, înglobând peste 1 miliard de tone de minereu. Compania a semnat în octombrie 2017 un contract pe 2 ani cu o companie din Hong Kong pentru vânzarea concentratului de cupru, care este transportat în China. Anul trecut, compania a înregistrat o producție de concentrat de cupru de peste 38.000 de tone. Din Alba Iulia, Ioana Sfârlea, Europa FM. Protest în această după-amiază la singurul combinat de aluminiu din România. Aproximativ 500 dintre cei peste 2500 de angajați ai Alros Latina vor ieși în fața societății. Liderul sindicatului aluministul Constantin Popescu spune că patronatul rus le-a oferit o creștere de 210 lei net lunar, ceea ce înseamnă 7 lei pe zi. Cu 7 lei pe zi, oamenii mei nu pot să trăiască. V-am spus, e vorba de o jumătate de pâine, este vorba de 2 cartofi, 2 fire de ceapă. Deci dacă dumneavoastră credeți că un om poate să trăiască, cu banii aceștia mulți, care, între ghilimele, fie spus, care ne oferă cu generozitate ilustrii noștri colegi de negociere, eu nu pot să spun nimic. Oamenii mi-au spus că e bătaie de joc. Salariul mediu este în jur de 2200-2400. Discutăm de net. Sindicaliștii de la Alro amenință cu greva dacă nu se vor înțelege cu patronatul. Protestul va fi un protest pașnic, ne vom exprima nemulțumirile și vom trage semnale de alarmă față de cei cu care negociem că lucrurile nu pot să meargă așa. Lăcomia trebuie să aibă limite. Oamenii noștri știu că singura întreprindere care la 9 luni a dat dividende acționarilor de 70 de milioane de dolari și lor să le dea 7 lei pe zi. Ultima majorare când a avut loc? Acum un an, 7%. Continuăm jurnalul de prânz. Ministrul Transporturilor a reziliat contractul pentru centura orașului Mihăilești, județul Giurgiu. Licitația fusese câștigată de o firmă spaniolă, iar drumul ar fi trebuit să fie gata încă din 2017. Răzvan Cuc a mers astăzi pe șantier, unde a găsit doar câțiva muncitori. Supărat de întârzierea lucrărilor, ministrul a rupt contractul pe loc. Deci astăzi rezigați contractul și intră TRTP-ul, intră la lucru de îndată. Cnairul. Deci nu mai tolerez absolut niciun derapaj. Dacă nu sunt toate utilajele pe care și le-au asumat în contract la fața locului, pleacă acasă toate companiile. Răbdarea a românilor este întinsă la maxim, răbdarea mea este întinsă la maxim. Pe de altă parte, mai multe companii de comunicații majorează tarifele din această lună. Vom plăti mai mult atât pentru convorbiri telefonice, cât și pentru cablu, TV și internet, explică Anca Grădinaru. 3 mari operatori au anunțat deja pe clienți că vor plăti mai mult pentru serviciile consumate. Astfel, Vodafone a anunțat că scumpește abonamentele cu până la 1 euro, iar Telecom a decis că de la 15 aprilie va crește prețurile atât pentru serviciile fixe, voce, internet și TV, cât și pentru fiecare abonament mobil pentru clienții rezidențiali cu 42 de eurocenți. Digi a majorat deja prețurile percepute abonaților de la 1 martie. Orange a decis să mențină prețurile în schimb. Companiile de telefonie susțin că au nevoie de mai mulți bani în condițiile în care guvernul a păstrat taxa de 3% pe cifra de afaceri, iar leul s-a devalorizat. Asociația Operatorilor Mobili avertiza la începutul anului că decizia guvernului de suprataxare poate periclita investiții mari, precum comunicațiile 5G. Pentru că nu și-au primit banii în urma majorării salariilor în 2008, guvernul le va plăti profesorilor și dobânzi. Suma totală a acestora depășește 700 de milioane de lei. Ministrul Educației, Caterina Andronescu. Am introdus și prevederea legală potrivit căreia putem să alocăm cadrelor didactice care au câștigat prin decizie judecătorească dreptul la a obține dobânzi pe sumele cuvenite pe legea 221. Considerăm că de asemenea ea se adaugă ca un drept ce se cuvine colegilor din sistemul de învățământ. Și schimbăm acum subiectul. Lângă București, la Popești, Leordeni, pădurea cercetașilor, o zonă împădurită de peste 1600 de copii, a fost distrusă. Copacii au fost tăiați sau smulși din rădăcini, susține coordonatorul proiectului de împădurire. El acuză că primarul localității este principalul vinovat. Cu detalii, Sonia Teodoriu. Peste 1600 de copii din 6 județe s-au strâns în noiembrie anul trecut pentru a împăduri un teren din Ilfov, pe care se afla o groapă de gunoi. Copiii cu vârste între 5 și 12 ani au plantat atunci mii de copaci. 100 de cercetași împreună cu coordonatorul au revenit în Popeștile Ordeni în urmă cu câteva săptămâni pentru a sărbători ora pământului. Au descoperit atunci că bariera care restricționa zona ecologizată a fost ridicată și pădurea plantată cu câteva luni în urmă distrusă. Coordonatorul proiectului Pădurea Cercetași Ovidiu Titiciutescu. Am descoperit munți de pământ și moluz adus acolo de la construcțiile din zonă. Betoane, plastice, fier. Pădurea Cercetașilor era distrusă pe o porțiune destul de mare de un buldozer care făcuse drum prin pădure pentru a depozita alt pământ. Acolo a fost adus pământul cu bunăvoința și cu știrea primăriei Popeștile Ordeni. Primăria Popeștile Ordeni susține că zona respectivă a fost defrișată de un vecin, dar că spațiul a fost amenajat la loc imediat. Administratorul orașului Popeștile Ordeni, Florin Preda. A existat un incident cu un vecin concesionar care a intrat pe o suprafață de 50 de metri. Am intrat, am refăcut, am replantat, am făcut și curățenie. Coordonatorul Ovidiu Titiciutescu afirmă că nimeni altcineva în afară de reprezentanții primăriei nu ar fi avut acces în zona împădurită. O singură persoană avea cheia, viceprimarul din Popeștile Ordeni. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Bărbatul din Galați, care s-a filmat în timp ce își bătea copiii cu brutalitate, a fost condamnat în trecut pentru omor. Infracțiunea nu mai apare în cazierul său, întrucât între timp s-a reabilitat în condițiile legii. Astăzi el va ajunge din nou în fața instanței, care este așteptată să emită un mandat de arestare pentru că și-a bătut crunt copiii, transmite Emanuela Turcu. Ovidiu Popa, în vârstă de 41 de ani acum, a fost condamnat la sfârșitul anilor 90 la 7 ani de închisoare pentru crimă și a fost eliberat din detenție în anul 2005. Surse judiciare apropiate anchetei susțin că Ovidiu Popa și-a omorât fosta soacră. Acum, judecătoria din Tecuci este așteptată să emită un mandat de arestare pe numele său, după ce a fost reținut miercuri noapte sub acuzațiile de violență în familie, rele tratamente aplicate minorului și amenințare. Bărbatul din Nicorești s-a filmat în timp ce își molesta fizic copiii, iar apoi i-a trimis imaginile soției sale plecată în Anglia, amenințând-o că îi omoară pe micuți, un băiețel de 2 ani și o fetiță de 5 ani, dacă nu se întoarce acasă. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Ne tratăm după ureche. 10 de milioane de cutii de medicamente au fost vândute la noi anul trecut fără rețetă. Căutate sunt pastilele pentru tratarea sistemului respirator, dar și cele cu efect asupra sistemului nervos. Potrivit unui studiu Cult Market Research, România este pe locul al doilea în Uniunea Europeană la consumul de antibiotice după Grecia. Unul din 6 români a luat anul trecut antibiotice fără să-i fie recomandate de un medic. Specialiștii avertizează asupra riscului automedicației. Are detalii Ana Stanciu. Conform studiului, nu există diferențe majore de consum între tineri, adulți și vârstnici. Altfel spus, românii de toate vârstele consumă aceste medicamente fără recomandarea medicului. Aceștia susțin că educația românilor poate să influențeze decizia lor de a lua antibiotice fără prescripție medicală. Președintele Asociației Medicilor de Familie, dr. Sandra Alexiu. Ne luăm după ce auzim la televizor, ne luăm după prieteni, dublăm rețetele, nu ne ducem la medic. Nici pentru că la medic nu o să ne ducem, trebuie să facem niște explorări pentru ca medicul să-și definitiveze un diagnostic. Pentru că nu există o educație medicală solidă la acest nivel, nu se face nici măcar în școli, nu moștenim de la unii la alții acest lucru. Din punct de vedere a educației medicale, nu sunt deloc bine. Medicii avertizează că antibioticele luate după ureche cresc riscul de a deveni imuni la acele pastile din cauza rezistenței căpătate de organism ca urmare a consumului exagerat și inutil. Trăim într-o perioadă în care avem o rezistență foarte mare la antibiotice, automedicația fiind una dintre cauzele pentru care avem această rezistență. Suntem pe locul întâi din punct de vedere al rezistenței la foarte multe antibiotice în Europa, lucru care ne face mult mai vulnerabili în fața unui tratament atunci când realmente avem nevoie de un antibiotic. Estimările arată că dacă ritmul consumului de medicamente fără rețetă va crește, în următorii 30 de ani vor fi milioane de decese cauzate de infecții cu germeni rezistenți. Am ascultat-o pe Ana Stanciu. Tudor Ciurescu ne aduce acum informațiile din sport. găsit, CFR Cluj a fost învinsă pe teren propriu de Astra Giurgiu, 3-1 în prima manșă din semifinalele Cupei României. Rezultatul pare surprinzător, însă Dan Petrescu și-a amenajat mai mulți dintre titularii obișnuiți pentru lupta la titlu din play-off-ul Ligii 1, mai ales că urmează deplasarea la Craiova. Aseară oaspeții au deschis scorul încă din minutul 5 prin Valentin Gheorghe. Buda a egalat 10 minute mai târziu, dar la pauză a fost 1-2 marcator Beg. Butean a făcut 3-1 în debutul reprizei secunde. CFR a forțat ulterior, au intrat Deac și Omrani, însă tabela nu s-a mai modificat. Diseară de la ora 20, deținătoarea trofeului Universitatea Craiova o va întâlni pe FC Viitorul. Manșa secundă a semifinalelor cupei se va disputa peste 3 săptămâni. Valencia a învins-o cu 2-1.